Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Нобелеўскую прэмію міру прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі арыштаў. Еўразвяз мае намер падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі радыё «Свабода» у Менску 23 гадзіна ў Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год стаў еўрапейскі звяз. Як заявіў кіраўнік нарвежскага камітэту Торнбьёрн Ягланд, такім чынам быў адзначаны гістарычны ўнёсак еўразвязу ў аб'яднанне Еўропы пасля Другой сусветнай вайны. Паводле словаў Ягланда, еўразвяз дапамог ператварыць Еўропу ў кантынент міру і цягам 60 гадоў свайго існавання ў той ці іншай форме рабіў унёсак у дэмакратыю і абарону правоў чалавека ў Еўропе. Сярод намінантаў на Нобелеўскую прэмію міру быў і беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, які цяпер знаходзіцца ў турме. Раней на гэтым тыдні былі абвешчаныя лаўрэаты Нобелеўскіх прэміяў па фізіцы, хіміі, медыцыне і літаратуры. Еўразвяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцый супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэта вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. У каментары адзначаецца, што не ўсе палітычныя вязні былі вызваленыя, што ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны, што сітуацыя з пашанай правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 12 кастрычніка раніцай у Лондоне на запыт Кіргістану і ЗША быў арыштаваны Максім Бакіеў, сын былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Паколькі паміж Кіргістанам і Вялікай Брытаніяй няма дамовы аб экстрадыцыі, дык Максім Бакіеў можа быць перададзены ўладам Злучаных Штатаў. Калі яго віна будзе даказаная, па законах гэтай краіны Бакіеў можа быць асуджаны да доўгага тэрміну зняволення. Другі сын былога прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева Максім знаходзіўся ў міжнародным вышуку па падозранні ў цяжкіх злачынствах. Сам жа былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў хаваецца ад правасуддзя ў Беларусі. У школах Пакістану сёння адбываюцца малітвы за выздараўленне 14-гадовай Малалы Юсафзай, якая была цяжка параненая ў аўторак у выніку нападу талібаў. Дзяўчынка з ранамі ў галаву і шыю знаходзіцца без прытомнасці ў адным з шпіталёў у горадзе Равалпіндзі. Медыкі кажуць, што стан Малалы цяжкі, але стабільны. Пра перспектыву выздараўлення можна будзе гаварыць у найбліжэйшыя двое сутак. У пакістанскіх гарадах прайшлі акцыі пратэсту супраць нападу на школьніцу. Малала Юсафзай атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у інтэрнэце супраць тэрору баевікоў на поўначы Пакістану. Сірыйскія паўстанцы заяўляюць пра захоп імі базы сілаў супрацьпаветранай абароны Сірыі ў раёне гораду Алепа. Сірыйская праваабарончая група, якая базуецца ў Лондоне са спасылкай на свае крыніцы, заяўляе, што ў штурме базы ўдзельнічалі ваяўнікі радыкальнай групоўкі Джабхат ан-Нусра, якую падазраюць у сувязях з Аль-Кайдай. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных